Хто жыве на дне ракі? Хто жыве на дне ракі? Акуні, шчупакі, краснапёрка, ёршы, карп. Хто спаймае, мае скарб. Ёсць вугры, і ёсць ляшчы, і падводныя карчы, і прабітыя мячы. Ціха, Таня, не пішчы. Камяні, пясок і мул, і бляшанка ад рэдбул, бо не ўсе яшчэ на свеце прыбіраюць сваё смецце. Ёсць русалка і вадзянік, што ў астатніх месцах знік. Быў калісьці нават цмок, але выжыць тут не змог. Ёсць маленькія манеткі з кашалька вунь той брунеткі, што прыедзе зноў сюды. Ёсць вартаўнікі вады, ратавальнік з вадалазам. Каб не патанулі разам усе тыя, хто дарэмна лічыць, што тануць прыемна.